www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. دوستو، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، چاہے وہ دنیوی نعمت ہو یا دینی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کا مطالبہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاشکرونی اشکرکم واشکرونی ولا تکفرون. جیسے ذکر کے امر فرمایا، اسے شکر کا بھی امر فرمایا. اللہ کا ذکر ظاہر بات ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، مگر اس کے بعد مان شکر کا ذکر فرمایا، معلوم ہوا کہ جیسے شکر ضروری ہے ویسے جیسے ذکر ضروری ہے ویسے شکر بھی ضروری ہے. شکر سے آدمی ترقی کرتا ہے، جیسے صبر سے ترقی کرتا ہے شکر سے بھی ترقی کرتا ہے. بلکہ شکر کا احاطہ بہت عام ہے تدارش کی. جس موقع پر صبر کو ہم لوگ کہتے ہیں، بیماری کے بعد، کوئی اور مصیبت کے بعد، اس میں بھی ایک گوشہ شکر کا ہے. صبر کرو اور شکر اس پر کرو کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کوئی نہیں آئی. شکر کا گوشہ، صبر اپنی جگہ پر ہے، شکر کے اندر بہت وسعت ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہے. شکر بہت بڑی نعمت ہے، جس حال میں بھی رکھے شکر لازم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور نعمتیں زیادہ دیں گے. جیسے صبر ہے، ان اللہ مع الصابرین، اسی درجے کی فضیلت اس میں لی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہماری نعمتوں میں اپنی نعمتوں کو ہم بڑھا دیں گے. چاہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں جس کو مل جائے، سمجھو کہ چار چیز اور بھی اس کو مل گئی. اور آیت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی بات یہ ہے، ادعونی استجب لکم، جس کو دعا کی توفیق ہوگی سمجھے گا قبولیت بھی ملے گی اس کو. ادعونی استجب لکم ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جس کو شکر کی توفیق ہو گئی، سمجھو کہ زیادتی یہ نعمت بھی اس کو مل گئی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اسی طریقے سے میرے دوستو، جس کو ذکر کی توفیق ہوئی سمجھو کہ اللہ کا ذکر اس کو مل گئی. بیان کیا میں نے. چوتھی چیز یہ ہے، جس کو استغفار کی توفیق ملی سمجھو کہ محبت بھی اس کو مل گئی. سب قرآن کی آیتیں پڑھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو تم غفور پاؤ گے، اگر تم استغفار کرو گے تم غفور پاؤ گے. دعا کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے بہت سے دوستوں کو خوب دعا کی توفیق ہو رہی ہے، شکر کی توفیق ہو رہی ہے، ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، استغفار کی توفیق ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد فی صحیفتی استغفار کثیر توبا مبارکباد ہو توبا لمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیر مبارک قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس کے صحیفے میں استغفار کی کثیرت ہو. نام اعمال ہمارے بہت استغفار لکھا ہوا ہے, بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسی لیے جمع ہیں, ہمارا توبہ کے لیے جمع ہے, استغفار کے لیے جمع ہے, دعا کے لیے جمع ہے, ذکر کے لیے جمع ہے, شکر کے لیے جمع ہے. اللہ نے ہم کو یہ توفیق دیا, ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ مضمون اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابھی آتے آتے ایک مقولہ یاد آ گیا, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ یاد آ گیا, اسی پہ پورا مضمون ہوگا. کرسی سے اترتے اترتے حضرت حاجی امداد اللہ تھا جو مرشد تھے حضرت تھانوی کے, فرمایا کہ اشرف علی پانی ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بولے منہ سے اللہ کا شکر ادا ہو. یہ آیا اسی پہ تبدیل اس کی ہوگی, بزرگوں کے اقوال سے بھی مدد ملتی. حضرت تھانوی سے یہ نہیں کہا کہ پانی پیا کرو ٹھنڈا بڑا مزہ آئے گا, یہ نہیں کہا. یہ بھی دیکھ رہے ہیں پانی خوب اشرف علی پانی خوب ٹھنڈا پیا کرو بڑا مزہ آئے گا, پتا ہے یہی لفظ ہے. حضرت حاجی صاحب کو مرشد تھے حضرت تھانوی کے, اس طرح پر صرف پانی کی ٹھنڈک پر بس نہیں کرایا بلکہ شکر ادا کرو. معلوم ہے ٹھنڈا پانی بھی اس لیے پیوں کی شکر ادا ہو, کھانا اس لیے کھاؤ کہ شکر ادا ہو, اچھا کھانا بھی کھاؤ شکر کی ادائیگی کے لیے, تو سواب ہی سواب ہے. بہت بڑی یا دوستوں کلو ملے صحیح بات وہاں ملے شکر ادا کرو, عمل صالح سے شکر ادا کرو. ان آتینا کل کوثر فصل لرب کا ونحر ان شانئک ہو الابتر, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. کوثر خیر کثیر, ایک حوض کوثر ہے, نہر کوثر ہے, سب کچھ اس کے اندر ہے. کوثر کے معنی یہ ہے کہ خیر کثیر دیا, ہم نے آپ کو دین دیا, اللہ علیہ ہم نے آپ کو قرآن دیا, ہم نے آپ کو معرفت دیا, ہم نے آپ کو معراج کے لیے خیر دیا آپ کو. تو کیا صرف اسی لیے کہ خالی آپ کہتے رہے کہ ہم مجھے کوثر آتی رہے, نہیں, آگے بڑھنا کر رہے ہیں. تب بھی تعلیم کیا ہے, وصلی لربی کا ونحر, جبکہ ہم نے اعلیٰ نعمت آپ کو دی تو اعلیٰ طاعت بھی اختیار کیجیے. اور سب سے بڑی طاعت کیا ہے, نماز ہے. وصلی لربی کا, اپنے رب کا کی نماز پڑھ جائے. ونحر قربانی کیجیے, جسمانی عبادت کیجیے نماز سے, اور مالی عبادت کیجیے زکات دے کر, سب اس کے اندر داخل ہیں. قربانی کر کے معلوم ہوا کہ یہ سب نعمتیں جو ملتی ہیں اس میں مطالبہ اللہ کے شکر کا بھی ہے. اس وجہ سے اسے غفلت نہیں برتنا چاہیے. لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اچھا کپڑا پہنا اور دعا کیا کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا ہم کو دیا, شکر ادا کیا, ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ابو داؤد میں روایت ہے, اپنے مہمان شاہ اللہ کا سنا دیتے, الحمد للہ یہ آتا منی, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھانا کھلایا. بغیر ہونی, یہ رائے ہے, یہ بغیر ہونی ملنے والا قوت, کوئی ہون و قوت نہیں, اور اللہ نے کھانا کھلا دیا ہم کو, تو اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ابو داؤد کی روایت میں. میرے دوستو شکر بہت بڑا مقام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق برآمد فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے, دعا پڑھی جاتی ہے, الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی, یہ دعا ہے, الحمد للہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, اپنے حول قوۃ کی نفی کر دیا, ہم نے کمایا نہیں اللہ نے دیا, فرق ہو گیا کہ نہیں. کافی کہتا ہے ہم نے کمایا, ہارون نے یہی کہا تھا کہ ہم نے کمایا, ہم نے اپنے علم سے اتنا مال جمع کیا ہے. نبی کہتا ہے اللہ میں تو آپ ہوں, آپ کا غلام ہوں, آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو روٹی دے دی ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی پلا دیا تھا جانوروں کا تھا تو ان سے اجرت نہیں مانا بلکہ کنارہ ہو کر کے کہا تھا اے اللہ مجھے کھانا دیجیے میں محتاج ہوں گا آپ نے جو کھانا ہمارے لکھا ہے اس کھانے کو دیجیے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ انتہائی امدیت کی بات یہ ہے انہوں نے من خیر ہے من خیر میں فقیر ہوں اور مجھ کو خیر دیجیے حضرت علی نے فرمایا کہ ایک روٹی مانگ رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سب سے زیادہ امدیت جو آتی ہے وہ بھوک میں گندر آتی ہے آدمی مجبور رہتا ہے برد بڑھا دیا دسپت کلپتی بھوک جب لگتی ہے تو ایک روٹی کے موتا ہے ہاتھ پہلا دیتا ہے لکھا ہے بہت اس کے اندر لکھا ہے تھا تجربہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ آبدیت اور آجلی بھوک وقت ہوتی ہے تو یہ بھوک جو دی گئی ہے اس لیے دی گئی ہے ہم لوگوں کو تاکہ آبدیت میں ترقی پیدا ہو گندگی میں ترقی ہو سمجھو کہ سب کچھ موجود ہے نہیں کھا سکتے بہتوں کو تو ملتا ہی نہیں جن کو ملتا ہے ان کے لیے حکم ہے کڑا حکم ہے معلوم کرو معلوم ہوا کہ آبدیت بہت بڑی چیز ہے بھوک جو دی گئی ہے آبدیت کے لیے دی گئی ہے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ اور آجدی جو پیدا ہوتی ہے بھوک کی حالت میں ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھوک کو ہمارے لیے مجاہدہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ آگے کے مقامات اس لیے آسان ہو جائیں ہے کسی کی ذہن نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے جاؤ اس میں اللہ تم کو کھلاتا پلاتا ہے سب سے پہلے حدیث احمد آباد میں میں نے پڑھی تھی اس کو وہاں کے کتب خانے میں پہلی بار تو آیا تھا تو اس وقت مجھے یہ حدیث معلوم ہے میں نے حضرت محافرما کا آدمی چکی کہا حضرت میں نے احمد آباد میں یہ حدیث ہے حدیث ہے یہ لیکن اس وقت عام طور سے معلوم نہیں تھی کہا کھاؤ اور کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی بندگی کرو اس وقت اللہ تم کو کھلاتا پلاتا ہے اللہ سے محبت کرو اس وقت اللہ کھلاتا پلاتا ہے جب کھانے پینے کی اہمیت ہوگی تبھی تو شکر ادا کرو گے نبی تو پانی پی کے ایک شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میٹھا پانی دیا شیریں پانی دیا جس نے دیا اپنی رحمت سے دیا دیکھیے اپنی طرف نہیں میرے چارج کو دیا یہ نہیں ہے میری تلاوت کو ایسے دیا یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو پانی دیا اپنی رحمت سے پانی دیا اور اس کو بھکا اور کھارا نہیں بنا دیا کھارا جہاں پانی ہے یہیں کے قریب ہے اب تک میٹھا جو وہیں بنا سکے نہیں بنا سکے بنا سکے ٹنکن جاتا ہے یہ جاتا ہے تو پانی میٹھا ملتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہاں کھارا ہی پانی رہے گا وہی کوئی قوت اس کو ابھی بدل نہیں سکے دوستوں بزرگوں اللہ جو میٹھا پانی دے دیتا ہے بہت بڑی محنت ہے بہت بڑی نعمت ہے اسی بنا پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یا اشرف علی میٹھا پانی پیا کرو ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بونے منہ سے شکر ادا ہو اور وہ حدیث جو میں نے بھی پڑھی ہے ایک پیار کے بعد بہت حضرت ماں رام راہ کا تشریف ہے پاکستان سے ہم لوگ تھے جمع تھے الہ آباد میں ماں محمد احمد صاحب بھی تھے کہا حضرت آج میں ایک دعا سیکھ کے آیا ہوں مجھ کو مولانا یوسف صاحب بنوری نے سکھایا ہے بڑے شان سے مولانا یوسف بنوری نے مجھ کو یہ دعا سکھائی ہے وہ کیا دعا یہی دعا تھی یہ دعا ہے بہت شان سے انہوں نے بیان کیا ہے الحمد للہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبہ اتفاق کے بارے میں اتنی اہمیت سے بیان کیا ہے مجھے دعا پڑی تھی آج کی کہا یاد تھی ماٹی والے مدرسے میں ہال جو ہے اس پر دعا لکھی ہوئی تھی مجھے اس وقت یاد تھی اس زمانے سے اللہ کا شکر ہے یہ دعا مجھ کو مولانا کے بڑے اہتمام سے حضرت نے بیان کیا اس کو مولانا اس کا بنوری معمولی آدمی تھی لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے ماٹی والوں سے یہ فرض صحیح پہنچا تھا یہ دعا میں نے یاد کر لیا ہے الحمد للہ یجعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبہ جتنی بڑی نعمت اتنی بڑا شکر ہے. ایک گھونٹ پانی کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا, نہیں ادا کر سکتا ہے. جس کو پانی نہیں ملتا وہ سمجھے تڑپتا رہتا ہے, بھوک سے جتنا پریشانی نہیں ہوتی ہے, اسے پانی کے نہ ملنے سے پریشانی ہوتی ہے. پیشاب بند ہو جائے تب پریشانی ہے, پانی نہ ملے تب پریشانی ہے. اللہ کی نعمت جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ پلو مایشا بہرحال ہمارا آپ کے ابدیت کا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. زبانی کہہ دو الحمدللہ, کہہ دو کھانے کے بعد الحمدللہ, کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوۃ, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. یہ ہوتا ہے کسی دوسرے نے کھایا پھرایا, اللہم اطعم من اطعمنا. دیکھیے اللہ نے یعنی خالی اپنے ہی شکر ادا نہیں کرایا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت, یہ ربوبیت ہے, یہ شان ربوبیت ہے. اسے اپنے ہی نہیں کہا الحمد للہ اطعمنی احسن, الحمد للہ اللہم اطعم من اطعمنا. ابھی کھانا تو آپ نے کھلایا, یہ جس نے کھانا کھلایا اس کا نام لینے کیا ضرورت, یہ شان ربوبیت وسعت رحمت ہے. یہ اللہم اطعم من اطعمنا وسق من اسد من تقایا, اللہ کھانا اس کو کھلائے جسے اللہ عظیم مانا کھانا کھلائے جسے ہم کو کھانا کھلایا. یہ کہا اللہ عظیم من آسن بس کے من سکانا, یہ دعا پر یاد ہے. ہم کو پلایا پانی, کھانا کھلایا, پانی پلایا, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیات کو سکھایا ہے. اس کو اہل اسلام کو سیکھنا چاہیے, ورنہ سب تمہارے گھر میں کھانے پینا بسم اللہ اگر ہمارے ختم ہو جائے گا. ایسے اسکول ایسے چل رہے ہیں, ایسے چل رہے ہیں کہ بسم اللہ بھی لڑکے نہیں جانیں گے, دایاں بایاں ہاتھ بھی نہیں جانیں گے, نہیں جانیں گے. اگر ہم نے غفلت برتی تو معاشرتی آداب سے نکل ہی جائیں گے. کوئی سوال ہی نہیں پڑے, نماز رہ سکتی ہے لیکن یہ معاشرت کے آداب میں معاشرت نہیں رہ سکتے. اس جناب آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے کیسے کھاؤ کیسے پیو. ایک جگہ ایک شہر میں گیا تھا, بہت بڑے لوگ تھے چودھری بڑے لوگ, تو اپنے لڑکے کو تعلیم دے رہے تھے. وہ بیٹا دیکھو ایسے موقع پر یہ تسلیمات کہا کرو. اس کے بغیر میں نے کہا جی سکھا رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ سلام کیا کرو, یہ نہیں کہا. یہ بھی تکبری لوگوں کو ہوتا ہے السلام علیکم کہنا نہ بلانا, تسلیمات وغیرہ آتا بس یہ کہا کر کے اسلام سے دور کر دیتے ہیں لوگ. آپ لڑکے شاید السلام علیکم نہیں کرتے, یہ گجرات میں ہے الحمدللہ, ہم کی طرف نہیں ہے زیادہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ پھر آئی میں کچھ اور ہی پاتا ہوں. میں تو 27-28 سال سے آتا ہوں نا, آتا ہوں الحمدللہ. جو یہاں جذبہ دین کا ہے, کہتے سننے کا مادہ تو ہے ہی, اور دعا کرنے کا مادہ دو چیز ہے یہاں. ہمارے مٹ میں زیادہ ہے تو عمل ہے تو ہے ہی ہے. ایک تو سننے کا مادہ ہے, سنو گے تب سے اطاعت کرو گے. سمعنا واطعنا, جب سنو ہی نہیں تو اطاعت کیا کرو گے؟ اول مرحلہ تو سمے کے سمت ہوتا ہے. سمعنا واطعنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر ایک سمعنا واطعنا. میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ دعا کا ہے, یہ معمول یہاں ہے. دعا کے لیے جو دوڑتے ہیں میں دیکھتا ہوں, دوڑتے ہیں دعا کے لیے, علماء بھی دوڑتے ہیں. یہ خاص بات ہے, میں وہاں بیان کرتا ہوں, یہاں کیا بیان کروں میں, وہاں بیان کرتا ہوں کہ الحمدللہ علماء کے اندر بھی دعا سے شرف ہے, سننے سے تعلق ہے. اللہ کا شکر ہے جس کی بنا پر یہ فضا قائم ہے, پورے گجرات میں یہ فضا قائم ہے. اللہ کا شکر وہاں بھی 100 آدمی ہیں. یہ خانقاہ اتنی نہیں ہے, یہ تو 4 گنا 10 گنا بڑھ چکی ہے خانقاہ. بولی شیر محمد کے معلوم کتنے لوگ ہیں, ہمارے لڑکے محبوب کے کتنے لوگ ہیں, امتیاز کے معلوم کتنے لوگ ہیں, یوسف بھائی کے کتنے لوگ ہیں, مریض بھائی کتنے. یہ خانقاہ جس میں آئے تھے اتنے لوگ تھے, زیادہ وہ بھی سب بوڑھے بوڑھے رہتے تھے, جوان نہیں رہتے تھے, بوڑھے بوڑھے. اب دیکھیں کتنے جوان ہیں ماشاء اللہ. یہ تقام میں آنا رہنا یہ بہت بڑی اللہ کا شکر ادا کر, میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے ذریعے سے ایک چیز باقی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل, ہمارے جیسے کتنے آئیں گے جائیں گے, لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چیز باقی رہی, اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس چیز کو باقی رکھے صحیح طریقے سے. دین اور صحیح طریقے سے تاریخ چلے. یہ خانقاہ کو بھی ایک بات اور کہتا ہوں, فیشن نہ بناؤ, یہ خانقاہ ہے, اصلاح کی جگہ ہے, تزکیہ کی جگہ ہے, فیشن نہیں ہے. جو دن یہاں کے نہیں وہاں میں اس کو پسند نہیں کرتا, میں کم سے کم 7 دن ہونا چاہیے, 10 دن, تاکہ اس کا اچھی اطمینان سے تم خود بھی کچھ عمل کر سکو اور دوسروں کو سپن لگا سکو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے دین اختیار کرنے اور دین پر لگانے کی توفیق فرمائے. تو شکر بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. حضرت عائشہ کو وہ جملہ یاد آیا, اس پر یہ بول رہا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا, وہ اشرف یہی لفظ ہے, اشرف علی ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بونے منہ سے شکر ادا ہو سکے. بڑی بات ہے, ہر بونے ٹھنڈا پانی ہے نا, ٹھنڈا پانی پیا کرو خوب مزہ آئے گا, یہ نہیں کہا بھائی لذت ہے, یہ نہیں کہا, لیکن یہ کہا کہ ہر بونے منہ سے شکر ادا کرو. معلوم ہوا کہ پانی بھی پینے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر فریج کا بھی پانی پی رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو ان شاء اللہ اس کو موافقہ نہیں ہوگا. کھانا بھی کھا رہا ہے, اچھا بھی کھانا کھا رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, طیبات کھاؤ, یہاں طیبات ہے, یہ نہیں کہ بالکل خستہ چیز ہے یہ کھاؤ, بلکہ طیبات کو حضور نے استعمال کیا ہے, اس بنا پر طیبات کو کھانے کی اجازت ہے, مگر وہ عمل صالحہ بھی ہے, عمل صالح کرو. لوگوں کو بھی حکم ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کھاؤ پیو لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہاں ہم نے تو نہیں کہا کہ عمل صالح کرو, نبی کو اس نے کہا عمل صالح کرو, لیکن ہم نے اسے کہا خطوات شیطان کھا پی کر کے ہم کو گالی نہ دو, یہ بڑی بات ہے, نہ شکری نہ کرو, یہ بڑی بات. اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, دونوں نے فرق کیا. مارا شکر بہت بڑی بات, اس شکر کے لائق سب سے زیادہ ہمارا اسلام ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں دعا کرتے ہیں, الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, یہ بزرگوں کے رہنے سے اس دعا کا معلوم ہوتا ہے. حضرت باب الحسن نے فرمایا کہ وجعلنی من المسلمین کا کیا شکر ہے, کھایا پیا کافی تھا, اتنا کرتے شکر ادا کیا. یہ فرما رہے ہیں کہ وجعلنی من المسلمین, ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. یہ کھانا پینا تو ظاہری نعمت ہے, لیکن مسلمان بنانا یہ باطنی نعمت ہے جو اسے کہیں پر کر کے, اس بنا پر باطنی نعمت کو بھولو نہیں. کھانے پینے میں کھانے ہی کے ہو کے نہ جاؤ, پینے ہی کے لگ کے نہ جاؤ, بلکہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کھانا پانا ہی نہیں دیا ہے, بلکہ سب سے بڑی نعمت جو اسلام ہوتی ہے اس کو دیا ہے, وہ دیا ہے. اس بنا پر اس کا شکر ادا کرو, اس پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ تم کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اسی بنا پر میں نے کہا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر عمدہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو گئے, رب ہونے کے اعتبار سے اللہ ہمارا رب ہے, اس سے ہم راضی ہیں. وہ رب کہتا ہے رحمان و رحیم ہے, خود تفسیر کر رہے ہیں رحمان رحیم, یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی حاکم ہو جائے اور ظالم ہو, یہ اللہ تعالیٰ اپنی نفی کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں رب العالمین تو ضرور ہوں, کھلاتا پلاتا سب کچھ میں کرتا ہوں, لیکن تقاضا ہے رحمانیت, تقاضا ہے رحمیت کی بنا پر یہ کر رہا ہوں, ظلم سے حاکمیت کی بنا پر نہیں کر رہا ہوں, قہادیت کی بنا پر نہیں کر رہا ہوں, بلکہ رحمانیت کی بنا پر تم کو ہم روزی دے رہے ہیں اور کھلا پلا رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. جب آپ اتنا ہمارے اوپر کرم کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی سکھایا کہ کچھ بولو, یہ ہے نا ہم کو کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کہو, تو اللہ نے کہا کچھ کہو, جو ہم کہہ رہے ہیں رب العالمین ہم ہیں, رحمان رحیم ہیں, مالک یوم الدین ہیں, تو چپ چاپ سادے نہ رہو, تب یہی بات جو ہے ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, آپ اسے مدد نہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ کہایا گیا ہم اسی میں کہ جب ایسی بات کہی جائے تو ہاں نہیں کچھ کیا کرو, یہ چپ سادے بیٹھے رہو, نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانے رہے وہ غریب بنا بھی نے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ جب آپ ایسے ہیں تو آپ ہی کی ہمیں عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کی مدد کرتے ہیں, ओके जवाब देना हम लोग हुआ या करा बुदो या करो सही हम आप ही के बात करते हैं किसी और के नहीं बात करते हैं जैसे आप माबूद है वाहिद है इसी तरह आप ही मुस्तान वाहिद भी हैं इससे गड़बड़ी हुई है एक जगह पर जिसकी वजह से बंद हो गया हमारा तब्दील की किताबी खत्म हो गई या करा बुदो हम आप ही के बात करते हैं माबूद हकीकी माबूद वाहिद आप हैं जिस तरह माबूद हकीकी आप हैं एक है इसी तरीके से कोई फर्क नहीं नाबूदों और नस्तैनों में कोई फर्क है नस्तैन आप ही से मदद तलब करते हैं जैसे इबादत करते हैं आपसे मदद तलब करें आपसे इस वजह से दोनों में किसी में शिरकत नहीं होनी चाहिए माबूदियत पर अगर शिरकत हुई ये शिरक जली है और मकसूदियत में शिरकत हुई तो ये शिरक कभी है ये रिया है इन सीधे रिया शिरक दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह ताला ने फातिमा में क्या क्या बयान फरमाया कोई तसव्वुर नहीं कर सकता अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझने की भी तौफीक दे दे या करना बुजो या करना सही आप हिदायत भी हमको दीजिए हम आपकी मदद करते हैं हिदायत दीजिए इस्लाम की दौलत से नवाजिए हकीकी इस्लाम दीजिए वो इस्लाम नहीं जो जबान से दिल को ऐसे इस्लाम पर जो सिर्फ जबानी हो उस पर रद्द किया खुदा ने रद्द किया है कि इस्लाम हकीकी है ही नहीं है हकीकी वो है जो दिल से इकरार हो कि कोई माबूद नहीं कोई मुस्तान नहीं सिवाय अल्लाह के कोई हमारा मकसूद नहीं सिवाय अल्लाह के ये है मकसूदियत अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे बहरहाल अल्लाह ताला ने इन सूरतों में इन कुरान शरीफ में इन आयात में बड़े बड़े मजा में या का नाम कुछ या कर सही तुम्हें ये कह रहा था रजीर फातर तस्वीर बहुत देर हो जाएगी रजीत बिल्ला रबन वो बिल इस्लाम दीन वो बे मोहम्मद नबी कितनी उमदा रजीर तो बिल्ला है रबन हम आपसे रब होने के बाद से राजी हो गए और दीन के बाद से इस्लाम होने इस्लाम पर राजी हो गए कितनी बात रजीर तो नहीं शुक्री तो है ये क्या है शुक्री तो है ये अल्लाह रजी तो बिल्ला है रबन वो बिल इस्लाम दीन वो बे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है ईमान ईमान आपको आपके रब को हमने तस्लीम कर लिया कोई हमारा रब घर नहीं है और इस्लाम के अलावा कोई हमारा दीन नहीं है ये नहीं कि यहूदियत या नसरानियत या मजूसियत या मुशिकियत ये हमारा दीन हो जाए दोस्तों इस दीन में वहदानियत है इस दीन में हुस्न है इस दीन में खूबी है इस दीन में कमाल है कमाल नहीं कमालात है और जमालात है इस दीन में इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ये रजीत बिल्लाह रब्बन वो बिल इस्लाम दीन मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर हमको मौत दे दी आपका हदीसों में आता मैंने खुद हजरत जी से सुना है जौनपुर के इजलास में इज्तिमा में ये सब चलत फिरत जमी है ये सब इसलिए है कि कमर में जो सवाल हो उसके हम जवाब तैयार कर दें खुद में मौजूद था उसमें हजरत जी रहते हैं हजरत जी के नाम समझिए जौनपुर के इजलास में कहते हैं कि ये सब चलत फलत इसलिए है लाखों आदमी मन में आराम में बताता है कहा सब चलत फिरत इसलिए है क्योंकि कब्र में जो सवाल होगा तीन उसका हम जवाब तैयार करना है क्या सवाल होगा मन रखोगे तुम्हारा रब पढ़ पहले ही रब का सवाल है इस वजह से उसको याद करना क्या रजीव से बिल्ला पहला सवाल क्या होगा तुम्हारा रब कौन है अब कोई रब को यहां पहचानेगा तब से जवाब देगा रब का कभी जिक्र भी नहीं आया तुम्हारे बंगले पर जिक्र आया न तुम्हारे कोठी में जिक्र आया न तुम्हारी तजारत में जिक्र आया न तुम्हारी जिंदगी में जिक्र आया तुम्हारे बच्चों तो कैसे रब पहचान होंगे उसके लिए तो कुछ रचा जाता है तब आता है जहन में रजी तो बिल्ला है रब कहते हैं मन रब तुम्हारा रब है अल्लाह के बंदे जो मुखलिस है वो कहेंगे रब बोल अल्लाह मेरा रब तो अल्लाह फिर पूछा जाएगा मां दीन होगा तुम्हारा दीन कौन है अगर दीन को समझोगे तब तो समझे दीन उन्हें क्या है इस्लाम इस्लाम का डर आगे नहीं इस्लाम और तीसरी चीज मन हाजर रजुल ये आदमी कौन है हजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ति सामने होगी अगर जो पहचानता होगा अमल करता होगा तो वो पहचान जाएगा कि हजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं रसूल हैं और जिसने कभी नबी का नाम भी नहीं सुना नबी की सुन्नत में चला वो नबी क्या पहचानेगा नहीं पहचान सकता अब लोगों को पहले इश्कार होता था हम लोग बचपन में क्या एक कब्रिस्तान मालूम कितने आदमी मरते हैं کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے؟ یہ رشتہ بچپن جان لوگ ہیں، بچپن میں یہ ملحد لوگ بہت جیسے یہ زمانے ملحدین کا دور گزر چکا ہے ہم لوگ کے جوان بنے میں، بہت زیادہ جوانوں کے ایمان کا کچھ ٹھیک ہی نہیں تھا، ہم لوگ جانتے ہیں جوانے میں علی گڑھ گئے تھے، ہم وہاں گئے، وہاں گئے، معلوم ہوا کہ ملحدین کا دور ہو رہا ہے، پوری کھیل کی کھیل ملحدین کی تیار ہو رہی ہے۔ اس وقت یہ کہا کہ ارے یہ کیا ہے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، حضور پیش ہوں گے، یہ ایسا اس کسی کی باتیں۔ تو اس وقت ہم لوگ کیا کہتے، چپ ہو جاتے تھے، بھائی اللہ کی شان ہو گئے۔ لیکن اب تو موبائل میں ایک ایمان، لاکھوں موبائل میں آتا ہے نہیں ایک آدمی کی صورت، لاکھوں آدمی کی شکل، لاکھوں موبائل میں ایک آدمی کی صورت آتی نہیں، لاکھوں کروڑوں میں آتی، یہ کسی کو اشکال نہیں ہے۔ محمد ابن زکریا جو کہہ دے، سائنسدان کوئی کہہ دے تو وہ تسلیم، یہ تو مثال کے طور پر محمد ابن زکریا اگر کوئی بات کہہ دے، طبیب تھا، وہ کہہ دیتا بنفشے کی یہ خاصیت ہے، ختمی کی یہ خاصیت، مان لیتے ہی نہیں۔ لیکن محمد عبداللہ کہتے ہیں اس میں ہزار اشکال، امام غزالی لکھتے ہیں علم، محمد ابن زکریا جو طبیب تھا وہ جو کہتے تسلیم، لیکن محمد ابن عبداللہ جو کہے جو وہی سے کہتا ہے، جن کے تمام علوم طبی اور ڈاکٹری سب سنی ہیں، گمان ہے، کوئی یقین نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی سے بولتے ہیں، ہر آپ کا قول وہی ہے اور قطعی ہے اور یقینی ہے، اس میں ایمان لانا ضروری ہے۔ دوست بزرگ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے نوازا ہے۔ ما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، ما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی، وہی سے ہے، یہ تو ظن ہے، یہ تو کیا تخمینہ ہے، کوئی حکیم یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ یقینی ہے۔ ہم نے خود سنا ہے، دیکھا ہے، مولانا رابع صاحب کسی نے کہا کہ ہمارے علی میاں کے بڑے والد بہت بڑے ڈاکٹر تھے، علی میاں کے بڑے بھائی بہت بڑے ڈاکٹر تھے، حضرت پیرانی صاحبہ کو بھی حضرت ہمارے لے گئے تھے علاج کے لیے، بارہ وہ کہتے تھے کہ بھائی خدا کے قدرت کو ہم کو سمجھ میں اس وقت آتا ہے کہ ایک دوا ہم دیتے ہیں کسی کو بالکل اچھا ہو جاتا ہے، اور وہی دوا اسی مرض کو مرض والے کو دیتے ہیں بالکل اچھا نہیں ہوتا، اس سے مارتا خدا کا آپ نے شفا۔ یہ خود رابع صاحب نے، یہ واضح صاحب نے مجھ سے بتایا، وہ چہار ہم نے بہت دور اسپتال میں رہے جانتے ہی ہوں گے، اسپتال میں بہت سی باتیں جانتے ہیں، یہ فرمایا رابع صاحب نے، رابی صاحب نے رابع کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شفا دینے پر ان کا کہ ہمارے ماموں تھے علی بیگ بڑے بھائی، ماموں رہے ہوں گے ان کے، کہتے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عبد علی صاحب نام تھا ان کا۔ اب یہی سمجھیے ماشاء اللہ صاحب اپنی عالیہ کو لے کے مجھے رات کے لے کے لکھنؤ میں گئے، وہ کہتے تھے بھائی خدا کی قدرت کا مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دوا میں دیتا ہوں ایک کو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل اچھا، تو پھر میں خوش ہو کر کے دوسرے مریض کو دیتا ہوں کہ ابھی اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہوتا، اس سے مانتا ہے خدا کے آدیش شاہ نے خدا بن دیا۔ اور ابھی آج کتاب میں دیکھ رہا تھا، وہ یاد نہیں ہے ذہن میں، یہ کہ تزکیہ کا کام بھی یہ اللہ ہی کے ہے، بس اب لہ من تک کہا بلا پائی اسے جیسے، اور بھی آتے ہیں لیکن مضمون یہی ہے کہ اللہ مصنف لکھ رہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل تزکیہ اللہ کرتا ہے، لے مت میں جس چیز کو تم نہیں جانتے کیوں کہتے ہیں، تو تزکیہ کا کام در حقیقت اللہ کا ہے، جب وہ ہے تو یہ شفا بھی ہے۔ کہتے ہیں تو کدا آئے طبیب ابلا شور، آگے بھائی تو کدا آئے طبیب ابلا شور، روکنے بادام خوشی عورت، کہتے ہیں تبا جب آ جاتی ہے تکلیف تو ڈاکٹر بےخو بن جاتا ہے، تو کدا آئے طبیب ابلا شور، جب قضا آ جاتی ہے تو طبیب ڈاکٹر بےخوب بن جاتے ہیں، روکنے بادام خوشی عورت، روکنے بادام سے خوشی ہوتی ہے، دونوں سے لوگ پیش کرتے ہیں ہم لوگ کیا روکنے بادام کہ مولا لگائے گی دماغ پر تری آ جائے گی، لیکن بازار تری کے خوشی ہوتی ہے، یہ اللہ دیکھ کر رہا ہے، ہوا ٹھنڈی آ رہی ہے، ابھی چاہے یہی بھی گرم ہونے لگی، بادل ہم لوگ بیٹھتے ہیں پیر پر، ابھی کیا کون سی اے سی لگایا ہے، ادھر ہوا گرم آ رہی ہے، تب گلی جلدی بٹور کر جاتی ہے، تو جب تک اللہ اپنے اختیار میں رکھتا ہے کسی کام چلتا ہوتا نہیں، اللہ کے اختیار میں، یہ فرما شاہ جو چاہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اسی طرح میں کبھی کبھی یہ پڑھ رہے کہیں گے رضی تو باللہ ربن وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. یہ سب ہے اللہ نے ہم کو ادا دیا ہے. اس گرمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معمولی بات ہے، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی گرمی کا احساس کر کے مجھے بھی گرمی نہیں لگتی ہے. آپ جو ہے مجھے کچھ بھی نہیں، صرف پسینہ ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی بات نہیں. تو میں نے آئے جو پڑھی تھی اسی سے مناسبت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کو لگا لیا ہے، میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، اب کسی دین کی تم کو ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دین کی ضرورت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو دین کی ضرورت تھی، ابراہیم علیہ السلام کو دین کامل کی ضرورت تھی، کسی کے دین کامل نہیں تھا. حضور نے آ کر کے دین کو کامل کیا ہے. ہم وہ امت ہیں کہ ہم کو دین کامل ملا ہوا ہے، جو نہ موسیٰ علیہ السلام ملا تھا نہ عیسیٰ علیہ السلام ملا تھا. دین کامل یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک تعمیر تھی وہ چل نہیں تھی آگے، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں نے اس اینٹ کو رہ کر دین کو مکمل کر دیا تعمیر کو. تو ہم کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دین کامل دیا، نبی کامل دیا، کتاب کامل دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں کوئی شک و شبہ، کوئی آج تک سائندہ نہیں کر سکتا کہ آخری تحقیق ہماری ہے. آخری تحقیق نہیں، اس کے بعد تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں. مراسمہ قدیمہ، مراسمہ کل قدمہ کا ایک مراسمہ ہے، ایک جدید لوگ فراسمہ ہے، رد کرتے ہیں مراسمہ باندھ والے، رد کرتے ہیں ان لوگوں پر. لیکن قرآن پر کسی رد کیا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کتاب ہے لازمی بنتی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اسلام کے قدر کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، گرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں، پیاز جانے میں روزہ رکھ رہے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہی ہے، اللہ کی نعمت ہی ہے. اس بنا پہ اس کا بھی ہے جو ایسے دعا پڑھی جاتی ہے، وقت کر لے تو سب وہ کہتے ہیں رحم الرم وقت نسل وروح وہ سب راج نشان، یہی تو شکر ہے. رحم الرم پیاس چلی گئی، رگیں سب تر ہو گئی، گلوکوز کو چڑھانا نہیں پڑا، رگیں سب تر ہو گئی، ایک گلاس میں سب تر تر بتر، تر نہیں خالی تر بتر ہو جاتا. وہ ان شاء اللہ دیکھیے یہاں کتنا ہے، یہ حضور یہ تر ہونا یقینی ہے، روزہ رکھ لیا یقینی ہے، لیکن اجر کا سوال اللہ کے اختیار میں ہے. وہ سب اجر ان شاء اللہ کتنی عمدہ ہے، کتنی ماں ہے، کتنی کمال ہو، کتنی معذرت کی ایسی دعا بھی یہ ہے، جہاں پر سمو وقت رسل بروح وہ سب اجر ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ. یہ سب دقت جاتے ہیں کہ نہیں، دعوی نہیں کیا کہ سب آدر ثابت ہو ہی گیا. اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں رد کر دے گا. کون ہماری کون یہ عبادت ہے جو قابل قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عبادت مقبولہ کے کرنے کی توفیق دے، اور بس شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آج ہم کھا پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھانے پینے کا بھی، اللہ تعالیٰ آج اس کھانے پینے کا بھی آج عطا فرمائے، اور اس کے شکریہ اس کے شکر ادا کرنے کی ہم تو توفیق مرحمت فرمائے. اگلے روزے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو مستعد رکھے. ہم لوگ تو کام ہی نہیں سکتے، لیکن آپ اللہ جوان ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت ساتھ روزہ لے آ لیں، پلیز فرض کے ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے. ولی اللہ الحمد کہ مردے مرسیدے بدو آخری بات بڑے بڑی ہمت مردان احمد، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک فرض ادا کیا. اس ہمت مردانہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. اس بنا پر اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس میں خلوص بھی دے، اور اجر و ثواب سے ہم سب کو ہم متصف فرمائے، بار بار فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ سیدنا نبی وعلا علیہ وسلم وسلم. الحمد لله رب العالمين، هدانا لهذا الشهر ولهذا الصوم وهذا التلاوة وهذا الذكر برحمتك يا أرحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ان روزوں کو جو ہم رکھ رہے ہیں، ہمارے بہت سے بچے بھی رکھ رہے ہیں، عورتیں بھی رکھ رہی ہیں، باوجود کمزوری کے بیماریوں کو ایسا جذبہ ہوتا ہے عموماً ہے کہ وہ رکھتی ہی ہیں. یہ میرا کون سب لوگوں کو ہمت دیجیے، قوت دیجیے، یا قبولیت عطا فرمائیے. اتنے اہل اللہ ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے اہل اللہ ہیں جو ہمارے ساتھ اطلاع کر رہے ہیں، کتنے اہل اللہ جو ہمارے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، کتنے اہل اللہ جو حرم شریف میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو، ان کے تراویح کو، ان کے نمازوں کو قبول فرمائے، ان کے حق میں بھی جو ہمارے حق میں بھی سارے عالم کے حق میں قبول فرمائے، دعائیں جو ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہود سے اور نصارہ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے آپی کو آپی عطا فرمائے، ان کی اسکیموں سے، ان کی سازشوں سے ہم سب لوگ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر کسی کی آفیت عطا فرمائے، ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے، تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.